mgodi huu uliletea, kwanza tulipata taarifa kwa De Beers waliuza hisa hizi bila kufuata utaratibu. Wakaandikiwa barua na wizara. Na barua aliandika ni mheshimiwa Ngereje. Kuambia mkataba umekiukwa, hatukubali, lazima mje kurudi mezani. Walivyorudi mezani, serikali ikaweka kamati maalum ya kufanya tathmini mgodi unuliwe au usinuliwe kwa $10 million. Kamati maalum hii ikiongozwa na engineer Edwin Gunyani, mbunge, waziri, walitoa ushauri mgodi usinuliwe. Kwa maana hiyo faida ya $342 million sasa iliyopatikana na Petra ingekuwa ni mali yetu sisi. Mheshimiwa Spika, kamati ilipohoji wajumbe wa bodi, Profesa Jairo na Profesa Mruma, chini ya kiapo, Profesa Mruma aliambia kamati alishindwa kufuatilia madeni, na yeye akiwa kama ndio chairman wa audit committee ya mgodi, sababu hakuwa na muda wa kusoma. Narudia, Profesa Mruma aliambia kamati, baada kamati kuhoji, madeni yanayobambikwa kwa serikali ya Tanzania yamekuwa ni mengi mno, na yanabambikwa ili mgodi huu usilipe kodi. Kama wasimamizi wa rasilimali za serikali ndani ya mgodi walivyohojiwa, wakasema hawakuwa na muda wa kusoma. Na aliulizwa, wewe ndio chairman wa audit committee, ulipitishaje madeni haya? Jibu lake, Mheshimiwa Spika, chini ya Hansard nilikuwa naamini wanaeleta taarifa hizi. Kamati ilipata fursa kumhoji Mheshimiwa Masu ambaye alikuwa katibu mkuu na ndiye mmoja wa watu waliotia saini mkataba ambao kamati bado naona na utata. Yeye aliushuhudia, lakini yeye ndiye alikuwa msimamizi wa wizara. Baada ya kubanwa na kamati, maneno yake yalikuwa ni kama yafuatavyo. Ukicheki rekodi nzima wizara, hata hizo kampuni za WDL nilienda mara moja tu, na nilitoka pale nilichukia na sikurudi tena. Tanzanite 1, Tanzanite 1 nilienda mara moja na sikurudi tena, kwa sababu unaona kilichofanyika ni upuzi mtupu. Kwa sasa nini niendelee kwenda pale? Huyu ndo msimamizi wa wizara na mali ya umma inaondoka, anaondoka na hasira kwenye mgodi, na hakuna hatua yoyote ingine inachukuliwa. Mheshimiwa Spika, hili tutakuachia wewe.